Nem ébredek fel szívesen, már a részegség sem old fel, azt hiszem. Oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol. A baj, hogy minden arról szól, az idő minden elrabol, mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelenül, mert hiányzol. Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keres szemem, de rólam bárki tudja, hisz a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Ma is tele a reménnyel, aki elment, vár még rád. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még. Én nem hiszem, hogy sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben büntelenül, mert hiányzol. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben büntelenül. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még rám. Én nem hiszem, hogy sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt,